İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, merhaba. Merhaba, nasıl aydın olabilecekse gün artık bilmiyorum ama merhaba, evet. Merhabalar. Merhaba Özdeş. Merhaba Feryal, hoş geldin. Efendim, bu haftaki karikatürlerimiz alev alev. Yani çok sayıda yangın karikatürü çizildi bizde geçen hafta ama tuhaftır. Mesela Avrupa'da... Hatta Akdeniz kıyısındaki ülkelere bakıyorum, İspanya, İtalya falan, Yunanistan. Bu konuda çizilen karikatür yok. Sanki insanlar bunu artık kanıksadı mı? Yoksa önlemlerini mi almışlar da sorun olmaktan çıktı? Çünkü karikatür sonunda bir eleştiri aracı tabii. İletişim ve eleştiri aracı. Hiç bu konuda karikatüre rastlamadım. Avrupa basınında. Tabii Amerika hariç. İtalya'da bile olması çok şaşırtıcı denebilir. Çünkü yani son rakam şu anda 800 civarında yangının devam etmekte olduğu. Değil mi? Sardunya adasında falan yani. Bütün Sicilya'da. Sicilya'da, evet. Belki çiziliyordur da ben göremedim, rastlamadım. Fakat eyyamı bağırda olduğumuza göre korkarım. Çizilecek yani, bizde de çizilecek, daha çok çizilecek maalesef. Ben karikatür dünyamız için üzücü bir haberle başlamak istiyorum aslında. Ortaköy'lü dinleyicilerimiz belki kendisini hatırlayacaklar. Karikatürcü Fethi Develioğlu. Geçirdiği beyin ameliyatı, ikinci beyin ameliyatıydı. Sonrasında oluşan bir kısmi felce bağlı organ yetmezliği nedeniyle maalesef vefat etti. Dün de kendisi toprağa verildi. 1953 yılında İstanbul'da doğmuştu Fethi Develioğlu ve ilk sokak karikatürcümüz olarak biliniyor, öyle tanınıyordu. Uzun yıllar boyunca Ortaköy'de sokak karikatürcülüğü yapmıştı. Ortaköy'ü çizdiği karikatürlerinden çok sayıda da kartpostalları var, yayınlandı. Çok üretken bir sanatçıydı Develioğlu. Politik ve sosyal konularda da yayınlanmış çok sayıda karikatür ve albümleri vardı. 79 yılında ise Amerikan Karikatürcüler Derneği AAEC tarafından 70'li yılların, yani son 10 yılın o zaman en iyi politik çizeri seçilmişti. Karikatürleri Avrupa'da da Amerika'da da yayınlanmıştı. Fethi Develioğlu'nun 2001 yılında Karikatürcüler Derneği tarafından yayınlanan Nasrettin Hoca'nın Torunları dizisindeki kitabının başlığı Naif, Sıcak ve İnsancıl idi. Bu tanım aslında tanıyanlar da hak verecektir. Çizerin kendisine ve sanatına da birebir uyuyordu. O kitabın kapağındaki Naif, Sıcak ve İnsancıl kişi ise tam kamuflajlı bir asker. Elinde çapraz şekilde tuttuğu tüfeğiyle mahzun ve masumane bakışlarla bize bakıyor. Askerimiz tepeden tırnağa da yapraklarla donanmış, kamuflajlı. Miğferi de elbisesi de böyle yeşil yapraklarla kaplı. Tıpkı bir ağaç gibi, ağaca benziyor zaten. Fakat sorun şu, bu askerimiz çölün ortasında kalmış. Etrafında da tek tük kaktüslerden başka hiçbir şey yok. Yani bu esaslı kamuflaj onu aslında bir hedefe dönüştürmüş. Ne diyeyim yani, yine de şanssız sayılır ya, gerçekten ormanda olsaydı yanıp gitmişti, kül olmuştu belki de. Fethi Develioğlu'nun portresini de bu paylaştığım karikatürde Semih Poroy çizmişti zamanında. Fethi Develioğlu'na rahmet, ailesine ve sevenlerine de buradan sabırlar diliyorum. Günaydın diyelim. Evet. Geçen hafta mizah dünyası, hatta yalnız mizah dünyası değil, bütün dünya diyebilirim, bir başka korkunç haberle sarsıldı. Afganistan'ın Kandahar ilinde yaşayan komedyen Kaşazvan ya da gerçek adıyla Nazar Muhammed'in Taliban tarafından kaçırılmasından birkaç saat sonra bir ağaca bağlanarak katledildiği haberi geldi. Ailesi Zvan'ın Taliban tarafından öldürüldüğünü ileri sürdü. Öyle belirtti. Kaşazvan veya gerçek adıyla Nazar Muhammed Afganistan'da komedyen olarak biliniyordu. Ancak kendisinin hükümet güçleriyle çalışan ve silahlı bir yerel milis olduğu da söyleniyormuş. Söylentiler arasındaymış. Taliban ise böyle bir olayın yaşanmadığını belirterek iddiaları yalanladı. Yani Nazar Muhammed kendi kendisini kaçırıp neredeyse kendi kendisi boğazlamış oldu. Ben bazı videoları izledim, gerçekten korkunçtu. Her neyse, daha önce ülkesi İran'da aylarca hapis yatmış bir karikatürcü olan Hadi Heydari, Kandahar'da öldürülen Nazar Muhammed'in bir portresini yaptı. Onu anlatmak istiyorum. Heydari'nin çizdiği portrenin fonunda bir duvar var. Ve duvarın üzerine Nazar Muhammed'in portresini kara kalemle çizmiş sanatçı. Karikatür siyah beyaz, fakat portrenin sağ yanağında, sağ gözün hemen altında yan yana iki küçük kırmızı delik görüyoruz. Bunlar herhalde kurşun delikleri. Zaten bu deliklerin hemen altta aşağı doğru kan süzülmekte. İşte o akan kanla da bu iki deliğin altına eğri eğrice bir çizgi attırmış Hadi Heydari. Şöyle ki Nazar Muhammed'in yanağında bir gülen yüz, yani smiley oluşmuş. Yani tam bir kara mizah örneği. Evet. Kara mizahla devam edeceğiz. Yangın karikatürlerine geçmek istiyorum. Ben geçen hafta boyunca çizilen onlarca yangın karikatürü arasından iki tanesini dilimin döndüğünce yine anlatmak istiyorum. Bunlardan ilki Oğuz Demir'e ait. Aslında buna karikatür demeye de dilim varmıyor ya. Korkunç bir çizim var karşımızda. Bu bana çocukluğumda okuduğum ilk çizgi romanlardan biri olan Bambi'yi anımsattı. O küçük yaşımda kitabın sayfalarını çevirdikçe gerçekten nasıl ağladığımı hala hatırlarım. Bambi çok sevimli ve meraklı bir geyik yavrusuydu. Annesini de çok seviyordu ve annesi ona onu hayata hazırlayıp eğitiyordu sürekli. Bir sabah uyanıyor Bambi, bir bakıyor her taraf bembeyaz. İlk defa kar görüyor. Kar ile oynayıp eğlenirken birden bir patlama sesi geliyor. Meğer avcılar Bambi'nin annesini vurup öldürmüşler. Bambi artık yetim. Ne alaka diyeceksiniz. Felaket onunla da bitmiyor. Derken ormanda büyük bir yangın çıkıyor. Ormandaki bütün hayvanlar topluca kaçışarak canlarını kurtarmaya çalışıyorlar falan. Korkunç bir manzara. Bir çizgi roman ve filmi de yapıldı bunun Disney tarafından. Tam bir çocuk hikayesi kitabı işte. Bu kitap sayesinde ben büyüklerime sora sora orman yangınlarının doğal ve hatta yararlı olduğunu ve sağlıklı ekosistemlerin oluşmasında biyolojik çeşitliliğin zenginleşmesine de katkıda olduğunu daha çok küçük yaşımda öğrendim diyerek gelelim Oğuz Demir'in etkileyici, korkunç karikatürüne. Kıpkırmızı bir karikatür bu. Yanılmam mümkün değil, kırmızı. Yatağın içinde korkuyla yorganını başına çekmeye çalışan bir çocuk var. Bir çocuk görüyoruz, bu ben de olabilirim. Yorganın ayak ucu ve yatağın altı ise alev almış, tutuşmuş, cayır cayır yanıyor. İşte o alevlerin arasından can havliyle kaçışan, daha doğrusu çırpınan bir takım canlılar var. İşte geyik, yaban domuzu, tilki görüyorum, yılan, bir tane herhalde porsuk olsa gerek. Çocuk korkuyla onları izliyor ve yorganını başına çekmeye çalışıyor. Tam bir kabus, böyle bir karikatür çizmiş Oğuz Demir. Evet, buna karikatür denilebilir mi? Denilebilir tabii. Karikatür, karikatür ama gerçeğin de yansıması. Sanat sonuçta. Ercan Akyol ise konuya bambaşka bir açıdan bakmış. Ercan'ın karikatüründe yangın yok, alev de yok, kaçışan hayvanlar, ölen canlılar, onlar da hiç yok. Hatta ağaç da yok. Aslında ağaç var ama şöyle, kesilmiş olan ağaç gövdelerinin sadece alt kısımları kalmış toprağın üzerinde. Hepsi de birer böyle sehpa yüksekliğinde falan. Ama ulu ulu çınarlar gibi koca meşeler. Evet, evet, evet. Büyük evet, ağaçlar. Evet. Bu da çok gerçekçi aslında. Evet. Peki bu ağaç gövdeleri... Biliyorsunuz İtalya'da şu anda nöbet var. 1000 yıllık zeytin ağaçlarının önünde aktivistler nöbet tutuyorlar, yangınlar gelmesin diye. Yani biraz Çok da iyi belki ona yapıyorlar. gönderme olmuş. Büyük ağaçlar çünkü bunlar. Evet. Aslında bunun ticareti de yapılıyormuş Özdeş. Yani o ağaçlar kaçırılıyor. Çok yüksek fiyatlara satılıyormuş Avrupa ülkelerinde. Bunu da bir Öyle arkadaşım mi? anlatmıştı, Lübnanlı. Lübnan'dan hatta bizden de belki kaçırıyorlar. Onun için de nöbet tutmak gerekiyor herhalde. Evet, bu ağacın bir ağacın önünde nöbet var. Ağacın da adı da Patriarka. Evet. Aa, evet. Özel Evet. adı var. Onun etrafında koruma, yanmasın ve bir şey olmasın diye korumaya almaya çalışıyorlarmış İtalya'da. Evet. Peki bu kesilmiş olan ağaç gövdesi ne işe yarıyor? Artık üstünde ağaç falan yok. 50 santim yüksekliğinde neredeyse bir ağaç gövdesi ne işe yarıyor? İşte onun yanıtını da Ercan Akyol veriyor karikatürde. Kesik ağaç gövdelerini birer heykel kaidesi gibi kullanmış Ercan. Hani bir açık hava sergisinde, bir fuarda kütük şeklindeki kaidelerin üzerinde sergilenen ve eskimiş oldukları için artık işlevsel, kullanılamaz durumda oldukları söylenen THK'nin yani Türk Hava Kurumu'nun sarı renkli yangın söndürme uçaklarını kondurmuş üstüne. Aslında çok parlak bir fikir değil mi? Resim heykel müzesi gibi olmuş. Çok güzel. Evet. Yani madem bu uçaklar artık kullanılmıyor, hiç değilse hangarlardan çıkartılıp sergilensinler. Yani çoluk çocuğa yangın söndürme uçaklarının neye benzediğini hiç değilse göstermiş oluruz. Değil mi? Evet, çok acayip. Karikatürün faydaları. Efendim, İngiliz The Times gazetesinin çizeri Peter Brooks. O da yeni başlayanlar için bir dünya hali diyeceğim artık şeması hazırlamış. Toplam 6 karikatür karesinde dünyamızı çeşitli renk ve şekillerde, renklerde daha doğrusu, evet şekillerde de diyebiliriz, görmekteyiz. Her karenin altında da 2-3 sözcükle bir izahata yer vermiş. İlk karemizdeki dünya bildiğimiz bir koronavirüsü şeklinde çizilmiş. Artık aşina olduğumuz kıpkırmızı bu. Ve çepeçevre minik vantuzlar var. Kırmızı olduğunu iyi biliyorum, teyit ettirdim. Çepeçevrede minik vantuzları var. İkinci karede ise görüntümüz değişiyor. Vantuzlar yine var ama kırmızı renk hafif kayboluyor. Gezegenimiz dünya belirginleşmeye başlıyor. Üçüncü karede ise vantuzlar daha da küçülmüş. Dünyamız iyicene ortaya çıkmış. Şimdi bu üç karenin altında en kötüsünün geride kaldığını sanıyoruz yazılarını okumaktayız. Fakat karikatür alt sıradaki üç yeni kareyle devam ediyor. Dördüncü karede vantuzlar tamamen yok olmuş. Artık dünya bildiğimiz mavi gezegenimize dönüşmüş, o şekilde çizilmiş. Beşinci karede maalesef yukarıdan aşağı bir başka de işte kuzey kutbundan ekvatora doğru gezegenin mavi rengini örtmeye başlayan bir kızıllık görmekteyiz. Sarartı görüyoruz. Son karede ise dünyamız yeniden kıpkırmızı. Fakat bu kez ilk karedekinin aksine korona vantuzları çevrelememiş, onun yerine alevler almış, sarı alevler almış. Bütün bu renkleri teyit ettirdim. Onun için hayır öyle değil diyemezsiniz. Bu renkli karikatürler bana problem oluyor her zaman ama neyse bu konuda eminim. Yani bu altıncı karede dünyamız yanıyor. İşte bu üç karenin altında Peter Brooks en kötüsünün geride kaldığını sanıyorsunuz cümlesinin gerisini getirmiş. Oysa önümüzde daha korkuncu var. Küresel ısınma raporu. Raporunu sığdıramadım ben tercümeyi yaparken. Rapora ihtiyacımız yok, görüyoruz. Görüyoruz değil mi? Evet. Peki, bu kadar korkunç mu gerçekten küresel ısınma? Yok, gayet değil. Değil mi? Tabii, memnunuz. Yani bütün dünyada inanmayanlar da çok fazla. Ve iklim inkarcıları da en az aşı karşıtları kadar seslerini ellerinden geldiğince yükseltmeye çalışıyorlar. Yükseltiyorlar da. Ama büyük bir mücadele de sürüyor ve bastırmaya başladılar şimdi iklim aktivistleri. Fridays for Future özellikle müthiş tabii. Bütün gene evet. 150 kaçıncı, ikinci hafta mıydı neydi? Bütün dünyada harika resimlerle, fotoğraflar da yollayarak dünyanın dört bir tarafında sokaklardaydılar yani. Evet. Amerikalı bir karikatürcü Rob Rogers, daha önce karikatürlerini anlatmıştık. Counterpoint'ta. Counterpoint bir karikatürcüler oluşumu aslında. Karikatürlerine gazetelerde basılı yazılı şeyde kağıtla basılı medyada yer bulamayan karikatürcülerin oluşturdukları bir platform. Counterpoint. Rob Rogers'ın ise 2020 Tokyo Olimpiyatlarının artık iyice gündeme oturduğu bugünlerde çok ilginç bir önerisi var karikatüründe. Neredeyse biliyorsunuz bütün ilginç öneriler hep karikatürcüler geliyor, karikatürcülerden geliyor. Alıştınız herhalde siz de. Rob Rogers da yepyeni bir yarışma öneriyor. Aptallık Olimpiyatları. Şimdi bu yarışmada üstelik şampiyonlara madalya falan takılmayacak. Çok da çevreci oluyor o zaman. Onun yerine kafalarına şapka geçiriliyor. Podyumda görüyoruz değil mi? Evet, podyuma çıkıyorlar. Şampiyonluk podyumuna ve birer şapka geçiriliyor kafalarına. Bu podyumda ise Rob Rogers'ın karikatüründe ilk üçe giren yarışmacıları görüyoruz. Üçüncüden başlayalım. Üçüncünün kafasına bir boynuzlu kürk şapkası geçirilmiş. Hani 6 Ocak'taki kongre baskınının sembolü idi, hatırlayacaksınız. QAnon, şamanın şapkası. Zaten bu üçüncü yarışmacının da, üçüncü gelen yarışmacının da tişörtünde QAnon yazısı rahatlıkla okunuyor. Bu yarışmacımız ellerini göğsüne doğru tutmuş, şaşkınlıkla bakınıyor şöyle. Beni neden üçüncü seçtiniz? Ben o ikisinden daha mı az aptalım der gibi bir hali var. Yani o ikisi dediklerinden ikincisi, yani aslında gümüş madalyanın sahibi olmalı. Fakat ona uygun bir şapka takılmış kafasına. O bir iklim inkarcısı. Kafasında da üzerinde pervanesi olan kartondan yapılmış bir kral tacı geçirmişler. Çocukların çok sevdikleri, Amerikalı çocukların, küçük çocukların çok sevdikleri bir taç bu. Bu da pek mutlu değil sanki. Bir yandan burnunu karıştırıyor. Diğer yandan da aptal aptal çevresini süzüyor. Kendi kendisine, yani birinci olmam için daha ne yapmam gerekiyor diye soruyor herhalde. Şampiyon ise güncel bir aşı karşıtı. Onun da kafasına uzunca bir karton külah geçirmişler. Hani sınıfın en haylazının kafasına taktıklarından. Şampiyon bir taraftan elindeki bez parçası, mendille yüzündeki terleri, belki de burnunu siliyor. Çünkü ter döküyor. Hasta olduğu her halinden belli. Diğer yandan da memnuniyetini şu sözlerle dile getiriyor. Bana böyle harika bir platform sundukları için Facebook ve Twitter'a teşekkür ediyorum. falan. Bu son sesler herhalde öksürük ve tıksırık sesleri. Kendisine artık acil şifalar dileyeceğiz. Başka çaremiz yok. Evet. Aptallık Olimpiyatları günün birinde düzenlenir mi bilemem ama Bolu'da yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapacağını açıklayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın şimdilik dereceye gireceğini hiç zannetmiyorum. Ben su vermeyeceğim demedim demiş. Sadece fiyatını düzelteceğim demiş. Düzeltmiş. Evet. Bu açıklamayla bence ödül kazanmayı hak edebilirdi. Evet. Ama bir dakika, referandum yapılmasını istiyor ve referandum sandığı koyalım, halk karar versin diyor. Tabii ne kadar demokrat değil mi? Yani tabii ki, tabii ki. İdam meselesinde de hükümet aynı şeyi söylüyor. Neyse, bunlar akıllıca öneriler. Zaten onun için de bu dereceye girmesi çok zayıf bir ihtimal bu aptallık olimpiyatlarına. Fakat gelin görün ki gazete duvarın karikatürcüsü Erceren almış Bolu Belediye Başkanı'nı, Sayın Tanju Özcan'ı, ta Van kentine taşımış. Üstelik onu şampiyonluk kürsüsüne, podyumuna çıkartacağına Erceren tutmuş, onu yeni yapılmakta olan bir duvarın üzerine yatırmış. Ne duvarıymış bu diye soracak olursanız, geçen haftaki haberlerde yer alıyordu. Van valisi Mehmet Emin Bilmez, göç baskısının artması nedeniyle Türkiye-İran sınırına yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve PKK'nın sızmalarının engellenmesi amacıyla 295 kilometrelik sınır hattının tamamına duvar öreceğini söylemişti. Karikatürcü Erceren de, gazete duvarın karikatürcüsü Erceren de bu büyük duvar inşaatına küçük bir katkıda bulunarak Bolu Belediye Başkanı da duvarın üstüne çıkarıp yatırmış. Karikatürde iki Vanlı vatandaş görmekteyiz. Hayretle duvarın üzerinde yatan başkana bakıyorlar. Sakallı olanı bu kim diye soruyor. Diğeri Bolu Belediye Başkanı diye yanıtlıyor. Bu kadar basit bir karikatür ama güncel. Güncel, bu bir ufak dipnot vereyim. Duvar lütfen başlıklı bir maddemiz vardı. Bundan evet, 11 yıl önce Açık Kitap'ta da yer aldı. Orada şey de var. Daha o zamanki tarihte toplam 32 güvenlik duvarları sayısı dünyada ve Türkiye'nin planladığı, o zaman planladığı 473 kilometrelik ve İran'ın inşasına başladığı 4 kilometrelik duvarın da ilavesiyle 22.390 kilometreymiş o zaman. Bundan 11 yıl önce. Evet. Ve başka bir deyişle dünyayı çevrelediği tasavvur edilen o hayali Ekvator çemberinin yarısından epey daha uzun bir çember, fiziki olarak yeryüzü topraklarını çepeçevre kuşattığı gözlenmektedir diyor. Bunlar da yeni işte ilaveler. Şimdi dünyanın en büyük duvar resmi diye nitelendirmiş o zaman şeyi yazan. Evet. Maddeyi yazanlar. Ne diyelim? Hayırlı duvarlar. Evet. Hayvanlar da tabii, bitkiler tabii. Ve hayvanlar da göç edemiyor ve hapsoluyorlar. Bu tabii, açık hava tabii. Hapishanesine çeviriyorlar dünyayı. Evet. Evet. Önce kafamızdan başlıyor, beynimizden başlıyor duvarlar. Ondan sonra da fiili olarak bir açık hava hapishanesine çeviriyoruz dünyayı. Tumindik. Tumindik ne demek biliyor musunuz? Öğrendik sayende. Tumindik, evet. Filipin dilinde ayağa kalk. Çok enteresan, çok ilginç buldum bunu. Onun için de son karikatür olarak bunu anlatmak istiyorum. Karikatür biliyorsunuz eleştiri aracı olduğu gibi bazen de çok etkili bir direnme ve hatta itiraz etme aracı olabiliyor. İşte geçen hafta Filipinler'de çok ilginç bir olay gerçekleşti. Bir karikatür viral oldu. Çizeri de şaşırdı buna. Filipinli bir karikatürcü Kevin Eric Raimundo herhalde, sosyal medyada paylaştığı bir karikatürüyle bir çağrıda bulunmuştu. Raimundo'nun yarattığı Tarantadong Kalbo adında çok ünlü, orada Filipinler'de çok ünlü bir tiplemesi var. Raimundo bu tipleme vasıtasıyla Filipinlere bir çağrı yapıyor. Filipin dilinde ayağa kalk anlamına gelen Tumindik adını verdiği çalışmada, çizimde çok sayıda yumruk yer alıyor. Şimdi burada bir parantez açıyorum. Filipinler Devlet Başkanı Duterte'nin marka haline gelmiş bir yumruk pozu vardır. Yumruğunu insanların yüzüne doğru böyle yöneltiyormuş, kameralara doğru da. Duterte özellikle uyuşturucuyla mücadeleye karşı bu hareketi yapmıştı zamanında 2016 mı 2017'de falan. Bu mücadelede birçok insanın da ölümüne neden olmuştu. Haksız infazlar gerçekleşmişti Filipinler'de. Çok eleştirilmişti. Tabii elinizi korkak alıştırmayın gibi şeyleri, açıklamaları vardı. Öldürün, vurun diyordu. Tabii şeyler için de, aynen, komünist gerillalar için de bunları öldürün diyordu. Hatta kadın gerillere bacakların arasından vurun diye böyle korkunç faşizan açıklamaları vardı. Tam da öyle. Evet. Şimdi karikatürcü sanatçınız Raimundo'nun çizdiği yumrukların hepsi dört ayak üzerinde yere eğilmişler, biat eden insanlar şeklinde. Ama yumruk bunlar. Sadece işlerinden bir tanesi tam ortada parıldıyor ve kızgın bir ifadeyle ayakta duruyor. Bunu Twitter'da paylaşıyor sanatçı. Karikatürün üzerine de altına veya bu sizmişsiniz gibi hissedin ve ayağa kaldın. Kalkın. Tumindik diyor. Ayağa kalkın diye yazıyor. Çok kısa sürede hiç beklememesine karşın bu karikatür birdenbire bir eyleme dönüşüyor. Aktivistler ve pek çok sanatçı meslektaşları, karikatürcüler falan hızla kendi avatarlarını bu yumrukların yerine yerleştirmeye başlıyorlar ve kendi Tumindik versiyonlarını yaratıyorlar. En sonunda karikatürün içinde yerde eğilen o şekilde duran yumruk hiç kalmıyor. Kevin Eric Raimundo ise bu sonuca çok şaşırıyor. Ben sadece bir sanatçı olarak düşüncelerimi ifade ediyorum. Kimsenin harekete geçerek çağrıma cevap vermesini beklemiyordum demiş. Fakat çok da mutlu olmuş. İşte bu karikatür de programımızın son karikatürü olsun. Tumindik, ayağa kalk. İlginç bir karikatür. Öyle değil mi? Evet, son derece. Ben zaten bir şeyi anlamadım. Neyi? Nasıl? Karikatür hangisi? İlki mi? En sonuncu? İlki. İlk üstte solda duran ilki. Tamam, o çizim olan mı? İkinci mesela Cartoonist Zack diye birinden geliyor. Kendi avatarını koyuyor karikatüre. En sonundaki artık bütün karakterler, bütün o yumruklar karaktere dönüşüyor ve büyüyor da karikatür. Giderek büyüyor. Müthiş ilginç bir şey. Kolektif bir karikatür mü olmuş? Kolektif. Tamamen kolektif. Çok doğru. Bence naçizane kanaatim başka bir şey düşünmeye lüzum bile yok. Bunu seçiyor. Değil mi? Bir mücadele çağrısıyla gerçekten bitirmiş olalım. Yani. Evet, çok sevindim. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum efendim. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri.